Η μνησικακία. Είναι νύχτα. Βρίσκομαι σε μία αρχαία πόλη που τη διασχίζουν κανάλια που περνούν κάτω από τις γέφυρες των δρόμων. Ακουμπισμένο σε ένα κυκλίδωμα, κοιτάω την αργή κίνηση μιας υγρής και θολής μάζας. Παρά την ομίχλη, καταφέρω να διακρίνω μια ομάδα ανθρώπων πάνω σε μια άλλη γέφυρα. Ίσα-ίσα που ακούω τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν τις λυπητερά παράφωνες φωνές. Μακρινοί χτύποι από καμπάνες φτάνουν στα αυτιά μου, σαν διαπεραστικά κύματα θρήνου. Οι άνθρωποι έφυγαν, οι καμπάνες σταμάτησαν. Σε ένα διαγώνιο δρόμο, ασθενικά φώτα με χρώματα φθορείου μόλις που φωτίζουν. Ξαναρχίζω το περπάτημα, εισχωρώντας μέσα στην ομίχλη. Αφού γύρισα, ανάμεσα σε σοκάκια και γέφυρες, έφτασα σε έναν ανοιχτό χώρο. Είναι μια τετράγωνη πλατεία, φαινομενικά άδεια. Το πλακόστρωτο έδαφος με οδηγεί μέχρι μια άκρη της, που είναι σκεπασμένη από ήσυχα νερά. Η βάρκα που μοιάζει με βαγόνι με περιμένει εκεί μπροστά. Αλλά πριν ανέβω, πρέπει να περάσω ανάμεσα από δύο μακριές σειρές γυναικών. Ντυμένες με μαύρους χιτώνες και κρατώντας το χέρι δαυλούς, λένε σε χοροδία, ενώ εγώ περνώ. «Ω θάνατε, που η χωρίς όρια αυτοκρατορία σου αγγίζει όπου και να βρίσκονται τους ζωντανούς. Από σένα εξαρτάται η προθεσμία που μας παραχωρείται. Ο αιώνιος ύπνος σου εκμηδενίζει τα πλήθη, μια και κανείς δεν αποφεύγει το δυνατό χτύπημά σου. Εσύ μόνο έχεις την κρίση που αθώνει και δεν υπάρχει τέχνη που να μπορεί να αντισταθεί στην ορμή σου, ούτε ηκεσία που να αναιρέσει το σχέδιό σου». Ένας βαρκάρης με βοηθά να ανέβω στη βάρκα και μετά μένει όρθιος πίσω μου. Βολεύομαι σε μια ευρύχωρη θέση. Αντιλαμβάνομαι ότι ανυψωνόμαστε μέχρι να αποκολληθούμε απαλά από το νερό. Σε εκείνο το σημείο αρχίζουμε να μετακινούμαστε αιωρούμενοι πάνω από μια ανοιχτή και ακίνητη θάλασσα, όπως ένας καθρέφτης χωρίς τέλος που αντανακλά το φεγγάρι. Φτάσαμε στο νησί. Το φως της νύχτας μου επιτρέπει να δω μια μακριά σειρά από κυπαρίσια. Η βάρκα ακουμπά στο νερό με κάποιο μικρό κούνημα. Κατεβαίνω, ενώ ο βαρκάρης παραμένει απαθής. Προχωρώ ευθεία, ανάμεσα από τα δέντρα, όπου ακούω τον αέρα να σφυρίζει. Ξέρω ότι τα βήματά μου παρακολουθούνται. Έχω το προαίσθημα ότι πιο μπροστά υπάρχει κάτι ή κάποιος κρυμμένος. Σταματάω. Πίσω από ένα δέντρο, η σκιά με καλεί με αργές κινήσεις. Κατευθύνομαι προς αυτή και όταν φτάνω κοντά, μια βαριά αναπνοή, μια πνοή θανάτου, με χτυπάει στο πρόσωπο. «Βοήθησέ με», μουρμουρίζει. «Ξέρω ότι ήρθες να με ελευθερώσεις από αυτή την μπερδεμένη φυλακή. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Βοήθησέ με». Η σκιά εξηγεί ότι είναι εκείνο το πρόσωπο για το οποίο μνησικακώ βαθιά. Σαν να μάντεψε τη σκέψη μου, προσθέτει. «Δεν έχει σημασία αν εκείνος με τον οποίο συνδέεσαι με την πιο βαθιά μνησικακία έχει πεθάνει ή βρίσκεται στη ζωή, μια και η κυριαρχία της σκοτεινής ανάμνησης δεν σέβεται όρια». Και μετά συνεχίζει. Είναι επίσης αδιάφορο αν το μίσος και η επιθυμία εκδίκησης συνδέθηκαν στην καρδιά σου από την παιδική σου ηλικία ή μόλις χθες. Ο δικός μας χρόνος είναι ακίνητος, γι' αυτό πάντα παραμονεύουμε για να παρουσιαστούμε παραμορφωμένοι σαν διάφοροι φόβοι μόλις εμφανιστεί η ευκαιρία. Και αυτή η φόβη είναι η εκδίκησή μας για το φαρμάκι που κάθε φορά πρέπει να καταπίνουμε. Ενώ ρωτάω το σκοτεινό πρόσωπο τι πρέπει να κάνω, μια αχτίδα του φεγγαριού φωτίζει αδύναμα το σκεπασμένο με ένα μαντίλι κεφάλι του. Μετά, το φάντασμα φανερώνεται καθαρά. Και εγώ αναγνωρίζω σε αυτό τον άνθρωπο που μου άνοιξε την πιο μεγάλη μου πληγή. Του λέω πράγματα που δεν θα έλεγα σε κανέναν. Του μιλάω με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια. Μου ζητά να ξανασκεφτώ το πρόβλημα. Να του εξηγήσω τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες χωρίς όρια, ακόμα και αν οι εκφράσεις μου καταλήξουν να είναι υβριστικές. Μου τονίζει να μην διστάσω να εκφράσω το μίσος που αισθάνομαι, γιατί διαφορετικά θα μείνει φυλακισμένο για πάντα. Ακολουθώ τις οδηγίες του. Αμέσως μου δείχνει μια μεγάλη αλυσίδα η οποία τον δένει σε ένα κυπαρίσι. Τη σπάω χωρίς επιφύλαξη με ένα ξερό χτύπημα. Τότε το μαντίλι πέφτει στη γη άδειο και μένει απλωμένο εκεί, ενώ μια φιγούρα εξαφανίζεται στον αέρα και η φωνή απομακρύνεται στα ύψη επαναλαμβάνοντας λέξεις ήδη γνωστές. Αντίο λοιπόν. Το φως ήδη αναγγέλει το πλησίασμα της αυγής και αρχίζει να αχνοφέγγει το αμφίβολο σπινθύρισμά της. Γεια, γεια, γεια, να με θυμάσαι. Καταλαβαίνοντας ότι σε λίγη ώρα θα χαράξει, κάνω μεταβολή για να επιστρέψω στη βάρκα, όμως πρώτα μαζεύω το μαντίλι που έμεινε απλωμένο στα πόδια μου. Το ρίχνω στους ώμους μου και ανοίγω το βήμα μου για την επιστροφή. Ενώ πλησιάζω την ακτή, διάφορες κρυφές σκιές με ρωτάνε αν κάποια μέρα θα ξαναγυρίσω να ελευθερώσω και άλλες μυσικακίες. Καθώς πλησιάζω τη θάλασσα, βλέπω μια ομάδα γυναικών ντυμένες με λευκούς χιτώνες. Κάθε μια κρατάει ψηλά ένα δαυλό. Μόλις φτάνω στη βάρκα, δίνω το μαντίλι στο βαρκάρι. Αυτός με τη σειρά του το παραδίδει στις γυναίκες. Μία από αυτές του βάζει φωτιά. Το μαντίλι καίγεται και χάνεται γρήγορα χωρίς να αφήσει ίχνη στάχτης. Εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι μια μεγάλη ανακούφιση. Είναι σαν να έχω συγχωρήσει με όλη μου την καρδιά μια μεγάλη προσβολή. Ανεβαίνω στη βάρκα που τώρα έχει τη μορφή ενός μοντέρνου ταχύπλοου. Ενώ απομακρυνόμαστε από την ακτή, χωρίς να ανάψουμε ακόμα τη μηχανή, ακούω το χορό των γυναικών που λέει «Εσύ έχεις τη δύναμη να ξυπνήσεις τον κοιμισμένο, ενώνοντας την καρδιά με το νου, ελευθερώνοντας το μυαλό από το κενό. απομακρύνοντας από το εσωτερικό βλέμμα το σκοτάδι και τη λησμονιά. Πήγαινε, ευτυχισμένε άγγελε. Αληθινή ανάμνηση που οδηγεί στη ζωή προς το πραγματικό νόημα. Η μηχανή ξεκινά τη στιγμή που ο ήλιος ανατέλει στο θαλάσσιο ορίζοντα. Κοιτάζω τον νεαρό οδηγό με πρόσωπο δυνατό και ήρεμο και εκείνος χαμογελώντας αυξάνει τη ταχύτητα του ταχύπλου προς την ανοιχτή θάλασσα. Τώρα πλησιάζουμε την πόλη με μεγάλη ταχύτητα, χοροπηδώντας πάνω στα ανάλαφρα κύματα. Οι πρώτες αχτίδες του ήλιου χρυσώνουν τις περήφανες σκεπές της πόλης, ενώ γύρω τους φτερουγίζουν χαρούμενα σμήνη περιστεριών.